Ναι. Να σου πω τι, αυτό το φάγανε το κορμί μέσα από τα χέρια, ε. Ποιο κορμί? Τη δασκάλα, εδώ τώρα δεν βγήκε ένα δάσκαλο και την έταζε, τη ζήταγε. Καλή, τη δίνω. Έχω δοκιμάσει εγώ εκεί. Α, ναι. Ναι, παιδί μου, αφήνω εγώ πράγματα τέτοια που αδοκίμαστα. Δευτεροτρίτο χέρι όμω, ρε φίλε, δεν ξηγείσαι καλά. Εγώ δευτεροτρίτο χέρι, δίνω δευτεροτρίτο χέρι. Α. Εγώ παίρνω πρώτο χέρι. Και τι θε να κάνω, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, να μην δοκιμάσω. Να σου δώσω σκάρτο πράγμα, να μου την πει μετά να μου πει την αυτά, θα σου πω όχι. Είναι καλό, είναι κακό. Πώ είναι οι μάντρε αυτοκινήτων, ρε φίλε, που τα γυαλίζουν τα αυτοκίνητα, έτσι θα κάνουν όμορφα και τα μολύνουν. Έτσι, εγώ είμαι μαντρά, φαντάσου. Και είμαι μάντρα. Με μη κεφαλαίο. Όχι άντρα απλώ, μάντρα. Μαντρική σχολή που λέμε. Να την ώρα που μα ήρθε και σαν πήρε να ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα πέρα σπέρα. Επανάσταση θα νιώσουμε τη σκλαβιά. Θα διώξουμε τη σκλαβιά. Κι ο αέρας θα μου κρίζει τη σημαία κυματίζει. Τι παμένει μες στο αίμα του λαού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει. Με ένα ζήτο, με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει. Με ένα ζήτο, με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού.